Steve Vug die krijg je nu 1 uur lang. De man stond vorige zaterdag in een afgeladen Fuse. Vol huis, hij stond er samen met James Holden. Wij hebben zijn set exclusief te pakken. Iedereen die erbij was spreekt van een legendarische avond. Wel, je kan die nu nog eens meemaken, dankzij Switch. Dit is Steve Vug, 1 uur lang in de mix. The DJ Files. I'm not afraid to Switch. Thank you. Thank you. I'm